sıra yığık lisap kurunur da yığıyan uğulun kıbletin hubba bursulak didir kıdar iti vıda el arl musamiha tabirida ve uriki gayet lhub burdiga burdun gen ularati yurdiga yan yutl hubl ve yamay خلف